Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Szlajnda. Rozpoczynamy dziką kartę w programie trzecim Polskiego Radia, która dziś dotyczyć będzie tematu, o którym myślałem już od dłuższego czasu, natomiast celowo czekałem z nim na środek lata, ponieważ prezentować dziś będę muzykę, która moim zdaniem brzmi zupełnie inaczej właśnie w wysokich temperaturach. Słuchać będziemy bowiem muzyki z Afryki. Będzie to afrykańskie połączenie jazzu, funku i soulu o nazwie Afrobeat i nie możemy rozpocząć tej audycji od nikogo innego jak od Fela Kuti. you want go wash, now what are you going to do? To ba fe se be o mi lo malo. If you want cook soup, now what are you going to do? To ri bang bo na o mi le ra re o. If your head dey hot, now what are you cool am? Tomo bandagba o mi lo malo. If your child dey grow, now what are him going to? If water kill your child, now what are you going to? Tomi bakpa mo we o, o mi na lo malo. Ko songo to le she ko malo mi o, nothing without water. Ko songo to le she ko malo mi o. Olufela Olusegun Oludotun Ransom Kuti z chyba swoim najbardziej znanym nagraniem Water No Get Enemy z płyty Expensive Shit z roku 1975. Od czego by tu zacząć? Jego biografii nie da się streścić w kilku zdaniach. W zasadzie mógłbym mu poświęcić nie jedną, a kilka audycji, a to nadal byłoby zdecydowanie za mało, żeby przedstawić Państwu pełen obraz tego artysty. Z jednej strony na pewno niesamowicie utalentowany muzycznie, z drugiej bardzo zaangażowany politycznie, niezwykle szanowany za obie te działalności, chociaż na pewno nie przez nigeryjski rząd i wojsko, z którymi walczył na każdym kroku przez ponad 30 lat. Swój dom i zarazem studio mianował kiedyś niepodległą republiką Kalakuta. Prywatnie był żonaty z 27 kobietami naraz, chociaż w 1986 roku rozwiódł się z wszystkimi z nich, tłumacząc to w bardzo prosty sposób. Małżeństwo jego zdaniem przynosiło tylko chaos i niepotrzebną zazdrość. Zmarł niestety niemalże dokładnie 21 lat temu, 2 sierpnia 1997 roku, ale jakbyśmy starali się opisać jego wpływ na muzykę, to musielibyśmy postawić go obok takich artystów jak Miles Davis, James Brown czy Jimi Hendrix. Wrócimy do jego muzyki jeszcze na sam koniec dzisiejszej audycji, ale póki co zostajemy w Nigerii, zostajemy w latach 70. poprzedniego wieku, ale już nie z Fela Kuti, a z Peterem Kingiem. Wow. Na na na na. omo dada lo bi mo omo lewa iwa o je wa oju dara ara don bi mo no bono omo lewa o iwa o je wa ese dara omo lu oko to omo lewa o iwa o je wa bebi dara ṣugbọn bebi o bi wa lobi ri omo lewa o iwa o je wa o. Peter King, urodzony w Nigerii w 1938 roku, uczył się w londyńskim Trinity College of Music i zaraz po zakończeniu studiów wrócił do Afryki, aby rozpocząć swoją solową karierę muzyczną. My przysłuchujemy się jego drugiemu albumowi, Omolewa, z którego słuchaliśmy nagrania tytułowego oraz w tym momencie posłuchamy Adzio. Le de mie ajo mole yo ajo molo ba mi kiye ye mi ajo mole yo Za nami w dzikiej karcie Fela Kuti oraz Peter King, a w tym momencie przenosimy się z Nigerii, zaraz za jej zachodnią granicę, do Beninu, skąd pochodzi grupa Tipi Orkiestr Polirytmo. Ale tak łatwo znaleźć na ich temat wiele informacji, a jest to o tyle dziwne, że mówimy o zespole, który na swoim koncie ma ponad 50 albumów i setki singli, no i jakby tego było mało, to trzeba dodać, że zespół został założony w 1966 roku, a nagrywa oraz koncertuje do dziś, co trzeba przyznać, jest dość niesamowitym osiągnięciem. Dwa tygodnie temu na przykład zakończyli swoją kolejną już europejską trasę koncertową. My natomiast wracamy do Nigerii i przed państwem Bola Johnson z nagraniem Lagos Sisi. Then they call you Sisi, you dey laugh, baby. Then they call you Sisi, you dey shake your waist, yo. You never know Lagos at all. Lagos got on you to trouble, boom, boom, boom. Lagos got on you to suck on handbag. Nobody go be to carry you again. Then they call you, see you, they shake it for some. All right. You dey shake your bottom, you say you dey look for more. Okay, well. Lagos money no dey come out for Lagos, oh yeah. Lagos money na Lagos dey live, oh. Then they call you, see you dey shake your bottom. Remember your papa and mama. Why, baby? You don't remember your mama. Oh, I'm gonna call police, oh. Baby, your brother go hear the story. Say you don't love for Lagos, boy. All right, brother. Let me do the thing the way we want. Anything can happen. Come on, yeah. Karta. Hey! Ube ruele, oyu kula rube. Iman ube ruele, oyu kula rube. Agoru vube, oyu kula rube. Onye la rube. I got a bamba. Now, rube. Emanube ruene, oni ukuna rube. Z Nigerii przenosimy się na Brooklyn jako dowód na to, że Afrobeat nie jest tylko i wyłącznie jakimś lokalnym afrykańskim zjawiskiem, chociaż jest to fakt znany już nie od dziś. Wystarczy bowiem przyjrzeć się dokładnie dyskografii zespołu Talking Heads, żeby usłyszeć, jak duży wpływ miała ta muzyka na tak zwany pierwszy świat. W każdym razie właśnie na Brooklynie pod sam koniec ubiegłego wieku, w roku 1998, został założony zespół The Dactylis, który nie działał zbyt długo. Jego życie zakończyło się zaraz po wydaniu pierwszej płyty Soul Explosion, ale wielu członków tego zespołu uformowało zaraz później grupę Antibalas. W Dzikiej Karcie posłuchamy za moment dokonań obu tych zespołów, zaczynając od The Dactylis z numerem Super Afrobeat. Wielu muzyków The Dactylis ukryło się pod afrykańsko brzmiącymi, zmyślonymi nazwiskami, chociaż trzeba zaznaczyć, że w projekcie brali również udział artyści z Gwinei oraz Beninu i oni nie musieli już na szczęście nic zmyślać. Nieco mniej ukrywania się było już w zespole Antibalas, a obie te grupy łączy jedna osoba lidera w postaci Martina Perny. Przed nami w Dzikiej Karcie Antibalas z ich afrobeatowym coverem Family Affair. Make you wrong. In the blood, it's a family of fear. It's a family of fear. One child grows up to be somebody that just loves. One child grows up to be somebody that just hates to learn. One child grows up to be somebody that loves to learn. Dad loves the both of them. It's in the blood. Both kids are good to dad. Blood is thicker than mud. He's a family affair. He's a family affair. He's a family affair. Okay, what a neck of my wine. Oh, baby, ma. Is it family affair? Oh. Is it family affair? Elected a year ago, and he's already freaking out. Nobody wants to be left out. Freaking out. One child grows up to be. But I get to hope you say somebody that just loves to learn. And another child grows up to be. Mother loves both of them. Somebody just loves to learn. One child grows up to be somebody that just hates to learn. One child grows up to be somebody that loves to learn. You see, it's in the blood. Przypominam, że do godziny 4 nadajemy w Trójce Dziką Kartę. Ja nazywam się Daniel Schlinda i na temat główny dzisiejszej audycji wybrałem muzykę Afrobeat, którą za moment, przynajmniej w warstwie perkusyjnej, usłyszymy w najczystszej postaci. A wszystko to za sprawą Tony Allena, jednego z ojców założycieli tego gatunku. Urodzony w 1940 roku w Lagos w Nigerii, w latach 70. poprzedniego wieku był głównym perkusistą Fela Kuti. I to właśnie Fela wspomniał w jednym z wywiadów, że bez Tony'ego nie byłoby Afrobeatu. Jak nie trudno obliczyć, powoli zbliżają się jego 80. urodziny, co zupełnie nie przeszkadza mu nadal koncertować i nagrywać, tym bardziej, że w jego stronę zwrócone są oczy wielu młodych artystów, jak i, no, już powoli weteranów. I jednym z takich weteranów jest Jimmy Tenor, który niecałą dekadę temu zarejestrował z Tony Allenem cały album. My słuchamy Against the Wall właśnie z tej płyty. Zbliżamy się już powoli do końca dzisiejszej audycji. Zanim jednak zamknę ją obiecanym wcześniej nagraniem Fela Kuti, chciałbym uciec na moment w delikatną nowoczesność, A wszystko to po to, aby pokazać, że ten duch afrobitu nadal jest obecny w młodym, już hip-hopowo-elektronicznym pokoleniu Afryki. Jako przykład posłuży mi Wale Ojedzide, który co prawda zakończył już swoją karierę muzyczną, skupił się w ostatnich latach na projektowaniu ubrań, ale zanim podjął taką decyzję, to udało mu się zarejestrować 3 bardzo dobrze przyjęte albumy, na których gościły takie hip-hopowe legendy jak J. Dilla czy MF Doom. Ja do dzisiejszej audycji wybrałem jego broken beatowy remix Africa Hut z płyty, której tytuł mówi chyba sam za siebie: The Afro Future Sessions. Feeling so hot, we need water. Keep it jumping, don't want to stop. Water, no go, cool down the spot. This place gon' stay Africa hot. Hey! Feeling so hot, we need water. Keep it jumping, don't want to stop. Water, no go, cool down the spot. This place gon' stay Africa hot. Tell me, how can you sit down and not do a thing when some children are starving, HIV in their veins? We don't care for your pity, we do not feel ashamed. We don't care for your handout, we just want to see change. Many stories on TV, but they all end the same. They say we're lost in Africa, ask them who is to blame. Hey! So hot, we need water. Keep it jumping, don't want to stop. Water, now go, cool down the spot. This place, gon' stay Africa. Hey! If you've been to Nigeria, then you know how to sweat. And if you listen to Fela, then you know how to dance. Tell me, how can you stand still and hold up the wall? When this music is playing, you must answer the call. We don't care what you're wearing or how much it costs. We don't care if it's crowded or if the room is too hot. When I promise tomorrow, this life is too short. So if the music is funky, then get on the floor. Hey! Feeling so hot, we need water. Keep it jumping, don't want to stop. Water, now go, cool down the spot. This place, gon' stay. Thank you. tak jak obiecałem, audycję zamyka ten sam artysta, który ją otwierał kilkadziesiąt minut temu. Jest to Fela Kuti z nagraniem Sorrow, Tears and Blood. Serdecznie polecam własne odkrywanie afrobeatu. Ja swego czasu dość intensywnie poszukiwałem ciekawych nagrań funkowych i no, muszę przyznać, że wiele z tych nagrań nie przetrwało u mnie próby czasu, a jeżeli chodzi o afrobeat, to nadal wracam do tych płyt, na które trafiłem w podobnym okresie co na rzeczy funkowe, czyli kilkanaście lat temu. Tradycyjnie już życzę dobrej nocy lub dobrego dnia, w zależności od tego, na jakim etapie dnia i nocy Państwo jesteście. Ja nazywam się Daniel Schneider i miałem wielką przyjemność prowadzić dla Was dzisiejszą dziką kartę w programie Trzecim Polskiego Radia. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all don't cool down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them leave sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. That is why. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Someone nearly died. Some people lost some bread. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. 7 minutes later, all don't go down, brother. Police don't go away, army don't disappear. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. La la la la. My people say they fear too much. We fear for the thing we no see. For the air around us, we fear to fight for freedom. We fear to fight for liberty. We fear to fight for justice. We fear to fight for happiness. We always get reason to fear. We no one die, we no one wound, we no one quench, we no one go. I get one child, my mother for house, my party for house. I won't build a house, I don't build a house. I no one quench, I won't enjoy, I no one go. So policeman go slap your face, you no go talk. Army man go weep your yash, you go they look like donkey. Rhodesia, they do them own, all leaders they have for nothing. South Africa, they do them home. Them live sorrow, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. Them regular trademark. Regular trademark. That is why everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Police they come, army they come. Confusion everywhere. And so time when they go, time no wait for nobody. Like that. But police go they come, army go they come, with confusion, in style, like this. Everybody run, run, run, everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Some Someone nearly die. Yeah. Someone just die. Yeah. Police, they come, army, they come. Yeah. Confusion everywhere. Yeah. 7 minutes later, yeah. All don't cool down, brother. Yeah. Police don't go away. Yeah. Army don't disappear. Yeah. Them lips all oh, tears and blood. Them regular trademark. Them regular trademark. Them lips sorrow, tears and blood. Them regular trademark. That is why. Everybody run, run, run. Yeah. Everybody scatter, scatter. Yeah. Some people lost some bread. Yeah. Someone nearly died. Yeah. Trójka.